الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شروط الصلاة وأركانها وواجباتها الدرس العاشر درس تمني ينكي لنكيني ذو الحجة ورن باننقصو تنبيل لندو السيقو سيني قصتا مندو في اللاندي سيني بغن وجينو ركمو نغتي تنغتي في اللو ميلادية و أغوس نقصو نغا ما أوت أنيرو سيني وجينو في اللي تنبيل لرو باني شيخنا رحمه الله أفاق يلي كتا شروط نكو كتو نياي أتي الشرط الخامس شرطي كرغان نغن كيبي تاغو مانش كرغان نغن كيبي أنشال لنا سيرو nanti arage kenyani izalatu an-najasa soben girndinde bono osiki ash-shartu ar-rabi' nokobe agati wa huwa rafu'ul hadath wa huwa al-wudu'ul ma'ruf kimbirari awa awajibindi hunko ari shart salji kega shart nunko o hagan kunyano konga ado afarlando awajibinta fi kimbirara gurjandano كمراري الخامس كرغاندينا إزالة النجاسة سوبين جرنديندا هاي كنيا الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطاهر الشرط السادس ستر العورة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى وهو عريانا أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة kimbrati aga ille kata shartu nungkutunga nanti ashartu alkhamis karagandi izalatu annajasati soben girndinde na soben girndi baka min thalathin baka sikoi min albadan baka fatenga ampatenga na awa asunondi soben gai tanjigai ma sobe gai nufamu anna kembogo ampate keihana wa thawbi ado yirame angana insalini anna awa sobe mbogo anyira ampate nga limino nchuruwa nga ba ataka nga ba matanjanga manyanyi mea gananyi sobe nyaga nga apoko anyi mea mapoko sertana iba agarwa nga anna kembogo andu ihana ambi lagarin salli wa thawbi ado irame ngana nyanga sobe ngai ama kinyampate nga kha irame kya kinyai anna irame ke bagandinia man daga no nyanki anna ri salli tike nyirame kana salte nante ana irame ke antim pate nga tang haranda ya ga irame ke somenye na kenyani ma uigwa gani unoga ya khada gani ira megai nufa madin kusada kita madin gara kenyira mi kita mezi keso bitanya na fuku manna yanki bakaya kadhalika kharaga hore battengai ma yilusu hore battegai ma ho ho gani ho mi khente nyai nufa mu kengana nyira menga manna yanki bakaya ru fateng wal buqata ru dingira nga salin dingira kebe ku dingira nu siki anna nyira mencinon di anna nyira mencinon dan nan patencinon dan nan salli rakhen cinon di bakka sobenga ku fini sikki be agade ko angana nyam patencin nanya na khaira mbe no ganga ame khante nyani anta an sallin sana angana nyam patencin nanya nyira mencin na khan ya sallin no kebe anu fam sobenya na no ngani tanjinya na no ngani no me khante nyana an sallin sana min isikki sunci am poindia afini yugon wadi kunga na sirin kita anta salenti ke nyirame khogara ko mo mi watte kharaga hore nufama garo irame be ma kenka yilusunga ma kenka madinga nufamu maninga senne nyane ogara garo kebe kenga amata jinanti manganda angana yang kayam pasu ambogai nufamu nyeku yendo ngarnyango indanga ka anta salle bonondi madi ana salji murundi naro ana salle murundi agana yira minga magana ni ampatenga na wa hinu yogo no khawano ana ikunga inta salli burundi ni andira wa salli ni soron yogo no girina kunyo gono kana ni inta sahna kona diti yage ngana nya nyira minga inta salli ni maken kanga na da kamundi katinga na ranya da minga inta salli ni kunta sahna kitiga mi tsigi digan chante na manga nay daban kursi ni angar daba ke kursi horen kusa santi kata nyira minga aga isu aso bintenyin anu kenta salin na ati wal buq'atu dingira anga nay salin anga salin salji basa ke be kamana nya sen ne nyani anga salin dingira ke be nya nyen no kwani salira nyani non sen ne nyani na ka gana nyi no me khente nya gana nyi anga saliken kamana salin san والدليل في دخلنا كبي قوله تعالى كلن كنت في نال الله غتي وثيابك نيرامغا فطهر النسند وثيابك نيرامغا فطهر النسند ودانغي الاصول ثلاثه انت هونتي اي طهر اعمالك ننغلون النسند اغتان نيرامون شنو نامبتنكا انسل رقنكا اوري اني ادمرين من ناني ابي الله صلينا انا هو غاجونغني دا هاتين مخي ادو دينغرا غا صلين نوبي انان قاكم بكيا غناني غاي نا مننا ينقتي جينا نفهم غيل غناني هو غا ما غروا بكاي كينغا مننا ينقتي جينا غيل غنا صليام امخنت كي غناني انغاتو سو نفهم انتلنت سحنا قا غناني انصليام امخنت ياني انكن دوغتو حليان الله تو اتلن سانتين anufam gelagana anga salle ke no nanchi minante he sobe nga ke salle rakhe maken ka sobe nga ke irame angara wa bakadu ina ho hara ga batindi anna da bari gelagana ni aganto hunu nyanni bagandi kagana ni kenga ndage mesu manna salle ke kutwa arna kempoin na anna fara kemere wasiyaba ka fa tahir ay anni sanondi ni yankti jinga anufam mushrikina no ngai mani ira mun sunundi ni Allah ra fara nya man tan ken bari ado ummato nun ku tunju fere kemirati ashartu sadis shartu tumunni ngani kebe ya satrul awrati na lauran suturi annan wai be nganna lauran suturi ajma'a ahlul ilmi tuwanu dun ko nun chu kahi ala fasadi salati man yemmin sallim bono inga salla kebe ga salli uryanan adurum binne angana salli nanan do suturni sireo sire anga salli ana famu ananya andurum binne nga fofo suntanga wa huwa kama nga yaqdiru rawaydu suturni kha asallin tasan ida mun amma kange ndurum binne ngiran chigi tanga salli ni go yakhre antallin tasan antasahna naam kenyani muslime nga ana nyi nyammo ko sire nyaadi armare min ngar nyango yenta dangina durum binne nga nanyi anu famu an ka gana tilango no allah fuk man nan du suturiya hala gana nyi ra ira ira muganga anu famu nga sallim bire nga fon man na ira mu lundi poran dang ka man nyahay ku dalle ma ko nga iganati tunganyo ngar ni ke dingira hulani may man ci nga doke ma ken ka nyaka wa doke asuni ran ci runya poran ni ni duge mundi ken ko ta dangan anna man sima nga nay sallin kata allah subhanahu wa ta'ala yo kenya ni allati ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid yo kenya na warni kun ko andanga ni yo yere kundu ati wa haddu 'awrati ar-rajuli yigol lawran tempanga dawtu min as-surrati sumponyai as-surra sumpo wa haddu 'awrati ar-rajul igo ala uranda utu mina surrati sumponyai ila rukbati kata khurungonga na utu sumponga kata khurungonga igo laura no famu wa ngempanni kempakenni ke wal amatu tumbare yakhrenkenga kazalika aghana kundunyen tumbare yakharen kana kundunyen tumbare awaran komo yakhare naam anya ira khobo aba anya da khaya ba anya ada kitaga jangnyen ba anya ira kinaya ba shariyan komo yana do kenye shariyan komo yakhare ana do kenye taru lada komo kundunga antikari okomo nyani anfamu ma kenka nkomo yugo nyani kundung kundunga kempede angana itin serenni komo ya foku man dalle nya stabatinti naro kenya yere wal amatu tumbare ya khare kadhalika kemmu gwana kha lauranga arjopa sumbonga kata khurungonga wal hurratu qahuru ya khare nkengade kulluha awra amu manchu suni awra nyai laura nyana sui illa wajha gantanya ayo so nyai fi salat sallen non yo awanus khan yogoni illa wajhaha agantanya ye sonya khama fi salat kert agabenu maganna ko agantabe maga ngara mugwanna ko yo kenya ni kebe gam makha hotana gan wanna kenka ko na kha ka hotu aun ati wahaddu awratir rajuli igo lauran ndawtu mina surrati sumponyai sumpo aswa sumpontu no fam no khon ngure honne sumpo na wutunongani awa kata ila arrukba ila rukbati kata khurungonga khurungo wal amatu kadhalik tumbar ya kharin kala urani kemugay wal hurratu hurra ya kharin kulluha awra amu manchun lawran yani illa wajha gantan yesonya fi sala sallin non ya kharinga agaridu sutur mu khomo na hijabul lon niqabul lon di agam alhamdulillah da shari'an da balqa agani sallinanti ya ko kuf anta khufa de roni ya ko kuy anti kopude niqabu kebe gay awran jere ga keberoni ya khonga no famu ko wani gunna makhi wari aganay sallina na kenche gendini anta awa ayan kandini ka gellagana ni awa ga yigunya jo mena khanga wani gunga fitna kanu fitna ngarawa yan kandini yo kenyani ganani kenga heke yana segendini adi kina wa kompendi mari remunga na famu mari kalugu ma ken karu adum haraminga mekama ana segendini yo kenyani ati wa dalilu qawluhu ta'ala dallanga ne kebe allah safi agati ya bani adam e adam remu khudhu zinatakum khara khayra mullaga agati yambampo yere zina yambampo nyani ramuna gelli yambampo nyani inda kulli masjidin salli subringa ay inda kulli salatin salli subre inda kulli masjidin sujir rakhi suwaran sallim bre masjid awanyana msire kebe garagana salli nongani anu fam masjid rawanyana sujir rakhi anu fam inda kulli salah kenyani muhammad ibn abdul wahhab ati inda kulli salah salli subringa inda kulli masjidin misile su nenga awrani sallesu sujir rakhesu anna anyam bampongut yerekund agati ya khare laura etgo igo laura ndawtu sumpo kata khurungo kenni laura nunni filwai al auratu auratani awra nganu ngal laura nganai laura barakate anu fam kenya gani laura khorom pille hallero kane kunga ku barakate nyani kun takwa bakasella ngamugo sudambiani anu famu awra ngano khadi awa awra kebe mukhaffafa nay awra ne nyanawtu anu famu awa togo tanunga kata khurungonga kunil kunkana lawran nya kontindi bawna allah farin sallallahu alayhi wa sallam awa ihfaz awrataka illa min zawjatik anu famu anna lawran tanga gantanya bakanka gumenya kella walla uranga allah mako sudambe kwanka ga walla mako sudambe aw mimma malakat yaminuk makenka angra kebe marawriani tumbar yakhre allah farinte ghatti fakhdhak fa innaha min al-awra atigo yogorangani itogo tanuku atit iramilan togo tanunga nufamu bawni lawranyan nufam yo kenyani allah faringa sallallahu alaihi wasallam ati idha zawaja ahdukum khadimahu abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrati wa fawqa ar-rukbati kenyani serebe gani komo nya nyakhindi anu famu magi gol nyangana nya yakhindi ma musun dan tugara gara yakhindi am makha fo wari ana famu am makha wari hobe ga asumpong ngure aru hobe ga khurungon kamma awure an kere ko nantire ko mo yakhare ngang ko mo yakhare alla way awalla ma tumbar yakhare nga ala uralla way warni ana famu ko sirega nani komen am makha misare di anda yakhare murada ara yakhi keta kenya khare anga tan kenya anken kama nyugo yakempere qalla wa awalla na wutu sumpo nga kata khurungwa gana kenchu turun tengana kutte kala wala ayin tenga khanne nga kitu nga khara akaran karunga yo kenya ni aga tanda ngani wa wal amatu kadhalik yo kenya ni seremma ga salli irame khadi kha anaini an irame begantan suturni aga tanla uran suturni na Allah farenti yakarini laura nyani horo yakara su gel agana buku shetani ana atalang nurugini na gaho indi wala kita naam kenyani yakarini nanko idu suturnia nandu suturi Allah ti ya ayuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisai ilmu'minin yudinina alihinna min jalabibihin dhalika adka lahun wa athar naam dhalikum athar li kulubikum wa kulubihin ayenu tana niwana Allah subhanahu wa ta'ala ya Kenya ati ashartu asadis shartu tumundi satur al-awra lawran suturinde ajma'a ahlu al-ilmi tuwanu dunkonun kahi ala fasadi salati man yemmin sallimbu noinde salla kebiga salli uryanan adurum binne wa huwa yaqdira narawai kahogan tammakh nizayla ru kaswai wal-iyadu billahi da bora honta ma sallama tanga kenya sallin kundunyen nufa ma kenka honta ma khaya firin ma la hala yugan chakata ma hadbanin ta duro ken arawai sallin kundunga naam kenya ni ati wahaddu awrati rajuli igo la uranda utumina surra sumponya ila rukbati kata khurungonga nufa mu wal amatu tumbar ya kharin ka kadhalika kimmu kwan igo nganai sallin nkon agari na utu sumponga kata khurungonga ken suturim pa kenga ma khay na famu arway sallinti kenga yo kenya na kenga na nyama khaduro nga sallitan anta sahna yo kika gi hoga na nyama khobe ampun kenga uloro duro ke wa ma kufunu nga ma lankan na ma ana kullun de anay sallin ayam pasamut wal hurratu huru ya kharinga kulluha awra umu manchun lawra nya illa wajhaha gantanya ye sonya fi salah sallin nukhand yo kembere sikirai الله سبحانه وتعالى جنو جمني سوابنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم